Раздзел восьмы. Зноў гасне неба. Я адарваўся ад папер. Вочы гарэлі, быццам засыпаныя пяском. Ва ўсім целе была млявасць, нібы нехта добра адмалаціў мяне валікам ад канапы. Калі я адхінуў шторы, за акном пачынала днець. Вельмі павольна, каламутна і непрытульна. Значыць, я працаваў цэлую ноч. Нездарма так страшэнна балела галава. Так балела, што цяпер я нездатны быў бы успомніць табліцу множання на пяць. Я ненавіджу лекі, прымаў іх, не лічачы тых разоў, што сур'ёзна хварэў, усяго разоў пяць за жыццём. Это таксама адзін з маіх дурацкіх комплексаў. Але тут я не вытрымаў. Праглынуў таблетку па паверіну, паляжаў хвілін 15, і калі боль прытупіўся, толькі тады выкінуў дзве попельніцы недакуркаў, адчыніўся вокны, умыўся халоднай вадой, узрэзаў пачак цыгарэт, закурыў і стаў думаць, што ж мне рабіць з таямніцай, якая дасталася мне ў рукі. У гэты момант пачуўся стук у сценку. Іх вялікасць Хілінскі, мабыць, жадалі папіць са мною чайку. Таксама з комплексамі. Ці, можа, толькі з'явіліся? Ось і добра, будзе з кім параіцца. Няма мне цяпер, Мар'яне, з кім параіцца. Зусім няма, браця. Даўшы сабакам есці, я пайшоў да суседа. Як на тую ранішнюю гадзіну, то хата была ідэальна прыбраная. Не клаліся яшчэ? А чаго б гэта я павінен быў класціся? Праца нейкая была, як заўсёды. Ну што, стары, прапусцім па чарчыне ды ў шахматішкі? Каньяк? У такую рань? А ты што хочаш, каб я ў дзве гадзіны ночы пачынаў? І, скажам, з дэнатурату і піва? Аднаку, 9 гадзін... Неяк яно. Нават амерыканцы лічаць, што раней 5 незручна. Адзін там нават бізнес зрабіў. Выпусціў для бізнесменаў партыю гадзіннікаў, дзе ўсе лічбы 5. Бо раней 5 незручна. 5 раніцы? Спытаў Хілінскі. Ну, ведаеш, абурыўся я. Чалавеча! З раптоўнай сур'ёзнасцю сказаў Хілінскі. Ты ўвогуле маеш уяўленне, дзе ты і калі ты? 16 красавіка. Пан Хілінскі прапануе мне каньяк у 9 гадзін раніцы і шкадуе, што не прапанаваў мне гэтай работы, абудзіўшы ў 5 гадзін. Столькі часу згубілі. Ай, зараз былі б ужо гатовенькія. 9 гадзін вечара 16 красавіка. За акном сапраўды не днела, а цямнела. Чорт, сказаў я, неўжо гэта я? Суткі! То ж бо галава трашчала. Шахматішкі адмяняюцца, сказаў Хілінскі, наліваючы чаркі. Ну, што такое здарылася? Раскажы, калі ёсць ахвота, як гэта ты дня не заўважыў? Я расказаў. Ён сядзеў, грэў келіх далонню і цяжкавата думаў. Ну і фантазёр, урэшце няпэўна выціснуў ён. Чаму фантазёр? Да неяк яно Детективна занадто. І спрэчна. Хоча і цікава. Тут табе здарэння, тут табе нібы з чароўнай скрынкі шыфр. Тут табе, як на заказ, галава, якая за суткі гэткую работу зрабіла. Не па спецыяльнасці працуеш. Захапіўся. А малайчына, чорт пабірай. Дэшыфроўшчыкам бы в штаб. А то часам месяцамі б'юцца. Што зараз думаеш рабіць? Буду шукаць месца. Дзе яго адшукаеш? Хіба ўжо всю краіну перакапаць? Паеду в Альшаны. Кніга знойдзена там. Кніга належала Альшанскім. Што можна меркаваць па ініцыялах і па супадзенню гістарычных падзей шыфроўкі? Ну, займайся, займайся. Я быў крыху пакрыўджаны гэтай абыякавасцю. А вы хіба не зацікавіліся? Ды што ж, хлопец, не наша гэта кампетэнцыя, не мая і не Шчукі. Як гэта? А калі сапраўды? Пташынскі не захлынуўся, а забіты. Бо нехта баяўся, што ён стаіць на шляху адкрыцця чагосьці. А вы ўпэўнены, што ён забіты? Так, сказаў я. Але ж і экспертыза, і следства, і ўсё супраць гэтага. Я ўпэўнены. Насуперак экспертызе, следству, чорту, насуперак усяму. Нешта ва ўсім гэтым жудаснае, я прадчуваю гэта, падсвядома. Прадчуваць ваша асабістая справа, сказаў Хілінскі. Вы асоба прыватная і можаце сабе дазволіць гэтую раскош. А вось калі пачынае падсвядома прадчуваць правасуддзе, юстыцыя, сама дзяржава, тады ён нервова лыкнуў каньяку. Тады пачынаецца. Бывалі ўжо такія выпадкі палявання на ведзьмаў. Макартызм. Татуля Дювалія, ды ці мала яшчэ што. І пасля ўсім даводзіцца доўга 10 годдзямі плаціць за гэта. Разлічвацца. Нават не вінаватым. Занадта гэта дорага абыходзіцца, я веру, цяжка, пакутліва. І ўвогуле справядліва веру. Хілінскі дапіў келіх. Слухайце, хлопчы, не крыўдуйце на мяне, але гэта так. Вы ўражаны смерцю друга, вы не верыце, што ён мог вось так сам пайсці ад нас. Вы шукаеце помсты, каб стала крыху лягчэй. Але тут нішто не гаворыць на карысць помсты. Нават званкі і тлумачэнні, якім ёсць. Нехта шукаў кватэры, нехта ўсыпіў сабак, але гэта маглі быць звычайныя барыгі, якія падсачылі ад'езд вашага сябра і скарысталіся з яго. Яны шукалі кнігу. Магчыма. Але нават калі гэта так, нават калі яны цьмяна ведалі пра адкрытую вамі таямніцу, нават калі яны і вы сутыкнуліся на адным шляху да яе, гэта не мае адносін да смерці Пташынскага. Гэта выпадак, супадзенне. Паверце, экспертыза была дужа старанная. Аб гэтым паклапаціліся, верце мне. У яго было страшэнна хворае сэрца. Ён мог пражыць яшчэ гады, а мог і памерці кожны дзень. І таму Шчука, мабыць, будзе далей весці следства па справе злому, але нікому з іх няма справы да таго, што сёння адкрылі вы. Закурыў. Ну, як вам растлумачыць? Ну, вось ёсць звесткі, што ўкладна недзе схаваны архіў Айнзацштаба. Ведаеце, што гэта такое? Ведаю. Ведамства Розенберга. Рабунак каштоўнасцей. Правільна. Закапаў нехта Франц Керн з іншымі. Вось гэта справа людзей, якіх я калісь добра ведаў. А падзеі амаль 400-гадовай даўнасці гэта справа не наша. Ты б яшчэ папрасіў расследаванне справы забойства Наполеона. І папрасіў бы. Рабілі ж аналіз ягоных валасоў на мышяк. В сучаснай следчай лабараторыі выявілі, быў атручаны. Ну, гэтую паслугу і я табе магу зрабіць. Што табе трэба? Зрабіць аналіз чарніла. Прагледзець кнігу ў інфрачырвоных праменнях. Ну, і іншае там, поўны агляд. Гэта чаму не зраблю? Па-сяброўску, чаму не памагчы? Да і ўвогуле, цікава. А астатнія, ты адкрыў, ты і рабі. Памятаеш, як ты справу Дастаеўскай Карловіч аднаўляў ды разблытваў? Толькі для цікавасці мне расказваў. І тут тое ж. Ну, лагічна, калі хочаш, будзем абдумваць разам. Гімнастыка для мазгоў. Ну, хіба юрыдычную параду шчука можа даць? Дай то. Ты пра юрыспрудэнцыю таго часу больш ведаеш. Права страшэнна змяняецца. І разблытвай сам, то і тут. Плавай сам, не шукай дапамогі. Тут дай Бог шчуку са сваімі дакументамі ды знаходкамі справіцца. Падліў мне. Цікавая для цябе штука. Проста востраў скарбаў. А як на конт тых кропак? Ну, 9С, 20В. Неужо і вылічальная машына тут нічога не зрабіла б? А што яна зробіць? Прасцейшы прыклад. Вова дурань. 1Н, 1Д і гэтак далей. Перабрала варыянты і выдала, дый чамусьці па-руску. На дурь, Вова. Я не магу іх варыянты перабраць, ну, і ў яе такая самая логіка. Ды ў чалавека і ўвогуле гэты працэс лепшы, толькі што ідзе больш павольна. Мала суцяшаем, казаў Хілінскім. Яна выдасць усе варыянты, што маюць хаця нейкі сэнс, сотні тысяч. Але выбар зрабіць не здолее. У яе фармальная логіка. Таму чалавек загадзя і адмаўляецца ад такіх задач. Ясна, сказаў Хілінскі, значыць, свядомае прызнанне разумовага банкруцтва. Непераможнасці зведаць. Глупства, сказаў я, адмаўленне загадзя не сведчанне бяссілля чалавечай логікі. Чалавек можа зрабіць правільную выснову на падставе далёка непоўнай інфармацыі. І можа загадзя прадбачыць, што ніякая інфармацыя не дасць магчымасці зрабіць вывад. І гэтае адмаўленне загадзя ад невырашальнай задачы не сведчанне бяссілля, а сведчанне всемагутнай сілы чалавечай логікі. Што ж, біце на ўсемагутнасць. Прызнацца, крыху зайздрошчу. Ну, вось, сказаў я, зараз пайду высыпацца. Разбуди, когда раскинет ветви по-весеннему наш старый сад, — змрочно сказал ён. За окном была обридливая красавицкая слота.